Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 lutego, jest 15. Justyna Mączka. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polska polityka historyczna była całkowicie odwrócona do góry nogami, ocenia premier. Trwa jego spotkanie z dziennikarzami, także zagranicznych mediów. Przegląd wydatków na onkologię zapowiedział minister zdrowia. Raport ma być gotowy do końca roku. W tym serwisie Trójki także o nowym zagrożeniu w internecie. Szczegóły za chwilę. Polska jako kraj, jako naród nie była współodpowiedzialna za Holokaust. To niezmiernie istotne, żeby w najbliższej przyszłości to wyjaśniać, rozmawiać między innymi z przyjaciółmi w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. To słowa premiera, który spotyka się z przedstawicielami zagranicznych i polskich mediów. Mateusz Morawiecki podkreślił, że odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie, wszystkie ofiary i wszystko, co się stało w trakcie II wojny światowej, ponoszą Niemcy. Spotkanie trwa w Markowej koło Łańcuta, skąd pochodziła rodzina Ulmów, zamordowana za ukrywanie Żydów. Józef i Wiktoria Ulmowie w czasie wojny dali schronienie 8 Żydom. Zapłacili za to życiem. Zginęło 6 dzieci. Wiceprezes IPN Mateusz Pytma mówi, że ta tragedia dopiero od niedawna stała się szerzej znana, a dowódca oddziału, który dokonał zbrodni w Markowej, pozostał bezkarny. Został skazany tylko najmłodszy z funkcjonariuszy, Józef Kokot. Natomiast ten, który dowodził tą akcją, lejtnant Eilert Dicken, nie tylko, że nie poniósł żadnych konsekwencji, co po wojnie, po półrocznej kwarantannie denazyfikacyjnej, przez pół roku sprawdzano jego powiązania, został przywrócony do służby i do swojej emerytury służył jako policjant niemiecki w RFN. Pół roku po pójściu na emeryturę zmarł, po prostu z powodów naturalnych, nigdy nie został skazany. Wiceprezes IPN-u przypomina, że Polacy stanowią najliczniejszą, prawie 7-tysięczną grupę osób odznaczonych medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Yad Vashem. Tymczasem ambasada Izraela w Warszawie informuje, że w ostatnich dniach odnotowała w Polsce falę antysemickich ataków. Według dyplomatów wiele wypowiedzi i komentarzy skierowanych było bezpośrednio do ambasador Anny Azari. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Minister zdrowia zapowiedział utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii, a także przegląd wydatków na onkologię. Łukasz Szumowski ocenia, że to jest jedna z najważniejszych spraw w systemie zdrowia, bo według prognoz na choroby onkologiczne i kardiologiczne umrze 7 na 10 Polaków. Wykrywanie i przeżycie 5-letnie nie jest na takim poziomie, jakbyśmy chcieli jeszcze. W związku z tym wprowadzamy programy czy strategii walki z rakiem, czy chcemy stworzyć Narodowy Instytut Onkologii, który by pozwolił na lepszą koordynację, wcześniejsze wykrywanie tych nowotworów, na które umierają Polacy. Minister podkreślił, że są w onkologii dziedziny, które z założenia są deficytowe, a tak nie powinno być. W Polsce co roku umiera 160 tysięcy osób, dowiaduje się, że ma raka. Ponad 100 tysięcy z nich umiera. 5 Ukraińców zatrzymali w Tarnowie funkcjonariusze Straży Granicznej. Obcokrajowcy pracowali w jednej z galerii handlowych przy montażu stoiska. Okazało się, że mężczyźni nie mają pozwolenia na pracę. Tylko w ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 300 podobnych przypadków, poinformował major Łukasz Olenicz, komendant placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Liczba ujawnianych, zatrzymywanych wzrasta. Bardzo często jest też tak, że obywatele, najczęściej Ukrainy, nieznajomość przepisów, to powoduje, że po prostu pracują, wykonują tą pracę niezgodnie z przepisami, ale i tu nasi pracodawcy też można im sporo zarzucić, bo chcąc ukryć pewne rzeczy przed organami podatkowymi, ZUS-em, ta praca jest wykonywana nielegalnie. Ukraińcy będą musieli opuścić Polskę i przez rok nie będą mogli wjechać na nasze terytorium, a Polakowi, który nielegalnie zatrudnił obcokrajowców, grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. W serwisie Trójki teraz o nowym zagrożeniu w internecie. Chodzi o aplikację, która uczy się ze zdjęć kształtu twarzy i nakłada cyfrową maskę innej osobie na filmie. Program może być wykorzystywany na przykład przez szantażystów, informuje Konstanty Młynarczyk z magazynu Chip. Internet zajął się tym, czym najchętniej się internet zajmuje, czyli robieniem filmów porno za pomocą tej aplikacji. Każdy może wkleić do filmu twarz tej celebrytki, o której zawsze marzył, żeby zobaczyć film z nią. I tych filmików z doklejonymi twarzami celebrytów i celebrytek pojawia się mnóstwo. Na razie takie filmy można odróżnić od oryginałów, ale będzie to coraz trudniejsze, mówi montażysta Marcin Modzelewski. W ciągu kilku lat to nie będzie do wytropienia. Póki co widać różnicę. Chociaż jak zapewnia producent, jest to aplikacja samoucząca się, czyli im więcej użytkowników zacznie z niej korzystać, tym lepiej będzie wklejać te twarze i tym coraz trudniej będzie poznać, czy jest to prawdziwy film, czy jest to film spreparowany. Aplikacja wkrótce może stać się narzędziem do tworzenia fałszywych wiadomości. Warto zatem pomyśleć o ograniczeniu umieszczania prywatnych zdjęć w sieci. I ta informacja kończy serwis Trójki o 16. Zapraszamy na kolejne. Thank you. W nocy w Małopolsce i na Podkarpaciu będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. W innych rejonach deszcz, marznąca mrzawka. Uwaga kierowcy, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 3 do 1 stopnia. Jutro dużo chmur i popada śnieg. Przede wszystkim w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. Tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już w poniedziałek w Szczecinie wystąpi pierwsza jazzowa trąbka świata. Strażnik tradycji amerykańskiego jazzu Wynton Marsalis. W Radiu Szczecin i programie Drugim Polskiego Radia jedyna transmisja jego koncertu z europejskiej trasy. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w poniedziałek o 19:00. Zapraszamy. Zrobi cały remont to tylko chwila, ale chwila warta wiele, bo masz solidne drzwi i podłogi. Teraz panel podłogowy Dąb Wielkopolski 7 mm klasa AC3 14,99 za metr kwadratowy. Obi, bo warto. Oferta ważna do 13 lutego, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut z dobrze przystrzyżonym wąsem. Nie pomyliłem. 7 minut i 20 sekund po godzinie 15. Magazynek. Najczystsza trąbka świata chyba wprowadziła ten zamęt. Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy weekend i rozpoczynamy wielkim, wspaniałym klasykiem. Mój Michał Margański, kłaniam się nisko. Yeah. The Beatles i Come Together. Utwór po raz pierwszy ukazał się w 1969 roku na 7-calowym winylu i jego stronie B. Na pierwszej z kolei wytłoczono Something George'a Harrisona. I sięgam na wstępie po ten chyba mój ulubiony utwór Beatlesów, ponieważ, jak pewnie Państwo słyszeli już w Trójce, w zeszłym roku powstał znakomity cover tego utworu stworzony przez Garego Clarka Juniora i Junkiego XL. Tak bardzo wkręciłem się w tę reinterpretację, a że znam dosyć dobrze twórczość samego Junkiego i wiem, że ten kompozytor dosyć starannie podchodzi do tego typu przedsięwzięć, to przeczuwałem, że obok krótkiej radiowej wersji, którą Państwu prezentowaliśmy, gdzieś musiała się ukazać także ta pełna, długa. Najpierw odkryłem, że pojawiła się na winylu, a skoro na winylu, to może gdzieś także w sieci. No i tutaj zaczęły się schody, bo nie jestem specem od takiego szukania. Zresztą bardzo, bardzo tego nie lubię. No i po kilku próbach najzwyczajniej poddałem się i zaniechałem poszukiwań tych cyfrowych. Winyl w każdym razie zamówiłem w ciemno i jest. Wczoraj odebrałem. To 12-calowy singiel, właśnie z krótką wersją radiową i tą pełną, którą z przyjemnością dziś Państwu przedstawię. To już niebawem w drugiej części naszego piątkowego spotkania. Do tego czasu, podążając za moim wczorajszym zakupem, kilka innych odniesień do przeszłości. Kilka klasycznych nagrań, po które sięgnęli współcześni artyści. A że staram się wpisywać w aktualnościową formułę magazynku, to warto przypomnieć, że w tym tygodniu aż trzy nasze trójkowe festiwale przedstawiły kolejnych artystów, którzy w tym roku wystąpią w Polsce. I tak w środę okazało się, że Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprosił zespół Uwe Schmidta, niemieckiego producenta i kompozytora. Ów pan, wspólnie z chilijskimi muzykami, od drugiej połowy lat 90. interpretuje klasyczne nagrania z lat 70. i 80. A wszystko dzieje się w olbrzymim będzie naładowanym olbrzymią dawką pozytywnej energii. Zespole, które mam wrażenie, że nie boi się żadnych świętości. Przed Państwem Senior Coconut. Ciekawe, co na to panowie z Kraftwerk, bo mam wrażenie, że na konceptualnym i do bólu precyzyjnie wycyzelowanym wizerunku robotów pojawił się jakiś wesoły utracjusz, rozmiłowany w żywiołowym, organicznym graniu, dobrym alkoholu, pięknych kobietach i nic nie robieniu. No ale tak dobre muzykowanie powoduje, że wybaczyć można wszystko. Senior Coconut w interpretacji utworu The Robots zespołu Kraftwerk. A gdyby tak zbezcześcić Michaela Jacksona albo nawet Sade, coś czuję, że będzie dużo śmiechu i wspaniałej zabawy przy muzyce zespołu Uwe Schmidta i jego chilijskich przyjaciół, którzy na przełomie czerwca i lipca wystąpią na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Z nowych informacji o tym, co wydarzy się w tym roku na festiwalach z naszym znakiem jakości, warto również wspomnieć o Audio River. Mówimy tu o ostatnim weekendzie lipca 2018 roku i o pięknej plaży w Płocku, gdzie wystąpi Maribu States. I to jest informacja z wczoraj. W ten sposób rozpoczynają się portrety Maribu States, czyli albumu wydanego w 2015 roku. Brytyjski duet, mnie przyznam w wielu momentach kojarzący się ze stylistyką wytwórni Ninja Tune, obok na przykład Maceo Plexa, Tommy for Seven, Dr. Rubinstein czy zespołu Camp albo drum and bassowego producenta Radical, wystąpi w tym roku na festiwalu Audio Oliver. Spis wszystkich nowych artystów 13. edycji tego festiwalu można zobaczyć na stronie audioliver.pl. Magazynek. A w nim pewna historia związana z wierszem Pielgrzym Cypriana Kamila Norwida, muzyką Czesława Niemena, ale też naszą płytą tygodnia. Zalewski śpiewa Niemena. Taki tytuł widnieje na tym starannie wydanym kompakcie, gdzie znalazło się kilkanaście utworów powstałych z inspiracji twórczością naszego ponadczasowego artysty, który jak wykaże w dalszej części, miał także wpływ na światowe gwiazdy muzyki elektronicznej. Ale po kolei. Zaczynamy od płyty tygodnia 71335. Jeden egzemplarz może trafić do Państwa. Wystarczy napisać SMS właśnie pod ten numer, a potem spokojnie w domowym zaciszu ocenić, jak Krzysztofowi udały się te utwory. W przypadku Pielgrzyma jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Pielgrzym w interpretacji Krzysztofa Zalewskiego. Płyta Zalewski, śpiewa Niemena, wędruje do pani Justyny z Walii Drogi i pana Michała z Zadzimia. Życzę pełnego refleksji słuchania. Słuchania z mistrzem w pamięci, który teraz pojawi się we fragmencie za sprawą archiwalnego wywiadu. Ale ja chcę jeszcze wrócić do pielgrzyma. Powiedzieć taką anegdotę. Młody, którzy już może słyszeli, było takie zdarzenie. W ubiegłym roku otrzymałem list z Londynu. Od dwóch młodych, gniewnych DJ-ów, braci chemicznych, Chemical Brothers, którzy gdzieś tam wyszperali na pchlim targu płytę Aerolit. I napisali list do mnie tytułowany i do Cypriana Norwida. To tak, jak ja bym napisał do kogoś, kto wykonuje Szekspira, ale to tytułował też do Szekspira. No, ale oni nie muszą znać Norwida. I zaproponowali, że chcą samplować fragment improwizacji z utworu Pielgrzym z płyty Aerolit. Ja poprosiłem oczywiście o przysłanie propozycji, co to za piosenka. No piosenka taka jak piosenka, no właściwie to jest takie moderne, jest jakieś tam quasi-techno, jakieś dance i tak dalej. Oni taką rzecz uprawiają dla stricte tych, którzy się fascynują ostatnimi nowinkami. Ale zaproponowali właśnie, że fragment tej improwizacji mojej wykorzystają. Ja posłuchałem, no i się zgodziłem właściwie z prośbą o adnotację na płycie i rzeczywiście istnieje taka płyta z adnotacją, że użyli taki, a taki utwór. Usłyszeli państwo głos Czesława Niemena. Ta cała sprawa, to wydarzenie musiało mieć miejsce gdzieś, jak zakładam, w 2000 albo 2001 roku, kiedy przygotowywano album Come With Us. Album zwieńczony nagraniem właśnie powstałym z inspiracji Pielgrzyma Czesława Niemena. Przed nami The Taste i The Chemical Brothers. Face before you wiggle out, let's slide it. The Test i The Chemical Brothers w programie trzecim, w nagraniu powstałym na bazie sampli utworu Pielgrzym Czesława Niemena. Szukam w książeczce dołączonej do płyty Come With Us, która właśnie zawiera wybrzmiałą przed chwilą kompozycję, nagranie. Czy są podziękowania dla Norwida? Ale nie. Nie jest tylko wymieniona płyta Niemen Aerolit, polskich nagrań z numerem katalogowym SX1192, płyta z 1974 roku. A przed nami kilka propozycji od Jana Niebudka. Mamy początek weekendu. Warto zatem wybrać się do teatru. Patrząc na ostatnie premiery, polski teatr nie rezygnuje z tematów dotyczących przeszłości, także tej trudnej lub nieoczywistej. Niedawno w Teatrze Żeromskiego w Kielcach pokazano przedstawienie opowiadające o pogromie kieleckim. Przed tygodniem zaś premierę miał inny spektakl oparty na reporterskiej książce Cezarego Łazarewicza pod tytułem Żeby nie było śladów. To z kolei opowieść o sprawie Grzegorza Przemyka. Przedstawienie, w którym udało się przenieść na scenę tragizm tej historii, choć nie zostało to uczynione w najbardziej nowatorski sposób. A tymczasem przed nami w Teatrze Słowackiego w Krakowie spektakl W ogień w reżyserii Wojtka Klema. Opowieść o postaci dzielącej historyków, Józefie Kurasiu Ogniu. Tyle o historii wprost. Dziś wieczorem w Teatrze Narodowym premiera Śmierci Dantona Georga Büchnera. Reżyseruje Barbara Wysocka. Po raz kolejny próbuję się zmierzyć z tekstem Georga Büchnera. Jest coś w jego dziełach, co bardzo mnie fascynuje. Nie tylko są to tematy, jakich on dotyka, to znaczy, że zwykle wybiera sobie jakiegoś bohatera, którego stawia w granicznej sytuacji, to znaczy Wojcek, Danton, Lenz, to są główni bohaterowie postawieni w sytuacji, w której właściwie są między życiem a śmiercią. W przypadku Dantona rzeczywiście te nawiązania do Juliusza Cezara w samym tekście są bardzo, bardzo wyraźne. Büchner cytuje Juliusza Cezara Szekspira, Büchner się nim inspiruje w konstrukcji scen i jakby jest to w pewnym sensie historia pokrewna. Można myśleć o rewolucji francuskiej i o Dantonie i można pomyśleć sobie o Juliuszu Cezarze. To, co mnie fascynuje, to jest też język, jakim te postaci przemawiają. To znaczy to, w jaki sposób Büchner własne myśli wkłada w usta bohaterów, kim innym jest Wojcek, prawda? A kim innym Danton, czyli ktoś ze szczytów polityki, twórca rewolucji, przekonany o własnej sile niebywałej i rzeczywiście ktoś o niezwykłej charyzmie. Büchner bierze tego Dantona i pokazuje nam go jakoś tak od środka, tak wkłada go w te dziwne monologi. Kto w tłumie plącym naprzód staje, ten stawia opór tak samo jak ten, kto idzie przeciw niemu. Musi być stratowany. Nie pozwolimy, bo okręt rewolucji osiadł na płytkiej spekulacji i błotnych miliznach tych ludzi. Musimy odrąbać rękę, co waży się go wstrzymywać, choćby się go chwycono zębami. Danton do pewnego momentu wierzy, że ta śmierć nie przyjdzie, że oni się nie odważą go ruszyć, że on stoi tak wysoko, jego pozycja jest tak wielka, że właściwie staje się nieśmiertelny, po czym w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że śmierć go jednak dopadnie, że nie ma środków, żeby zapobiec, żeby wsadzić jakiś kij w tryby tej maszyny, która go właśnie miażdża, którą sam skonstruował, mówię o Trybunale Rewolucyjnym. Wtedy przychodzi wniosek, że ta śmierć właśnie stworzy legendę, to znaczy, że nie dość, że trzeba umrzeć, no dobrze, no to trzeba umrzeć, ale trzeba umrzeć na tyle efektownie, żeby stać się legendą. W obsadzie Śmierci Dantona m.in. Oskar Hamerski, Przemysław Stippa, Mateusz Kniecik, Paweł Tałwiński i Wiktoria Gorodeckaja. Premiera dziś. A jutro wieczorem w warszawskim Teatrze Imka Ciemności. Najnowszy spektakl duetu Monika Strzępka i Paweł Demirski, inspirowany jądrem ciemności Konrada. W wersji Pawła Demirskiego zobaczymy dwóch Kurców i dwóch Marlowów, XIX-wiecznych i współczesnych. Na scenie m.in. Andrzej Konopka i Anna Kłos-Kleszczewska. Przedstawienie miało już swoją premierę we wspomnianym już dziś Teatrze Żeromskiego w Kielcach. Teraz pora na premierę warszawską w Teatrze Imka. Tyle od Jana Niebudka, bardzo dziękujemy. No a przed nami, drodzy Państwo, zapowiadany na wstępie winyl. Płyta z prędkością 45 obrotów na minutę. Singiel wydany z okazji Dnia Małych Sklepów z płytami winylowymi, czyli Record Store Day. W zeszłym roku, w 2017. Swoją drogą w tym roku to będzie to święto. Odbędzie się 21 kwietnia. Gary Clark Jr. and Junkie XL Come Together. Piękna reinterpretacja utworu Beatlesów. I właśnie chcę przedstawić tę długą wersję, którą trudno znaleźć w sieci. Swoją drogą, jeśli słuchają mnie teraz specy od wyszukiwania muzyki właśnie w sieci, to bardzo bym poprosił namiar na taki utwór właśnie w sieci. Długą wersję, extended version, Come Together, Junkiego XL i Gary'ego Clarka. Ciekaw jestem, czy to w ogóle gdzieś można w sieci znaleźć. To się nie zdarza współcześnie często, ale mam wrażenie, że Junkie XL często wydaje takie płyty, których po prostu poza winylem nigdzie znaleźć nie można. Swoją drogą melomanom sugeruję, żeby zwrócili uwagę na gitarę samego Clarka, bo naprawdę nagrane jest to tak pieczołowicie i dobrze. No, najwyższy poziom, po prostu. A w połączeniu jeszcze z elektroniką samego Hulkenberga, czyli Junkiego XL, bo tak naprawdę nazywa się ten holenderski producent i kompozytor, brzmi to wszystko wyśmienicie. Zaczynamy. Yeah. Moja wszystko wiedząca w cudzysłowie. Moja wszystko wiedząca aplikacja muzyczna na smartfonie nie wyszukuje tego nagrania, a naprawdę jest świetne, pisze pan Paweł. Pozdrowienia, panie Pawle. Myślę sobie, że są jeszcze dziś takie sytuacje, kiedy właśnie muzyka jest publikowana tylko i wyłącznie na winylu. Mówię o pełnej, długiej wersji utworu Come Together, stworzonego przez Garego Clarka Juniora i Junkiego XL. Do tego nagrania wrócimy w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji Potrójnego Pasma. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Autopromocja. Chciałem, żeby to zabrzmiało jak Ameryka. Smutne, przydrożne bary, wielkie, bezkresne autostrady. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Inszmyka. Muzyka, Michał Zygmunt. Próbowałem to zagrać tak, żeby moja mama poznała, że pochodzi to z tego samego świata, ze świata na okładce płyty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz sałata lodowa aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Tak, sałata lodowa jedynie złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert.